Seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 7 dzień września, czwartek, minęła 13. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość przeznaczy 1 000 000 000 zł na program Bon Szkolny Poznaj Polskę. Według szefa NATO ukraińska kontrofensywa postępuje. Książka nastrojowa napisana barwnym językiem nadniemnym będzie lekturą tegorocznego Narodowego Czytania. Wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo potrzebny jest projekt Trójmorza, mówił w Bukareszcie prezydent Andrzej Duda. Zachęcał także do inwestowania w projekty grupy, która udowadnia o swojej sile w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydent był jednym z gości forum biznesowego zorganizowanego po zakończeniu szczytu Trójmorza w Bukareszcie. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Polski prezydent otwierał forum biznesowe w Bukareszcie razem z przywódcami Rumunii, Chorwacji i Litwy. Andrzej Duda mówił, że wojna na Ukrainie pokazała, jak bardzo potrzebny jest projekt Trójmorza. Dzięki wspólnym projektom takim jak transgraniczne interkonektory gazowe, The Baltic Pipe oraz terminale LNG, byliśmy w stanie przetrwać kryzys energetyczny wywołany przez Rosję. Polski prezydent zachęcał też biznesmenów do inwestowania w projekty związane z krajami Trójmorza. Razem z Grecją, która wczoraj przystąpiła do inicjatywy Trójmorza, jest nas ponad 120 milionów przedsiębiorczych Europejczyków, a nasze gospodarki stanowią prawie 14% łącznego PKB Unii Europejskiej. Andrzej Duda podkreślał też, że w ciągu ostatnich 5 lat kraje inicjatywy Trójmorza zanotowały łączny wzrost 2,9% PKB. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoją kolejną, 4. już propozycję programową. Tym razem zapowiedziano dofinansowanie 2-dniowych wycieczek edukacyjnych dla każdej klasy i każdego ucznia w Polsce. Zdaniem ministra rolnictwa Roberta Telusa propozycja ta służy wyrównaniu szans edukacyjnych między uczniami z miast i wsi. Bardzo dobry pomysł, żeby polska młodzież mogła jeździć na spotkania, zwiedzać miejsca historyczne, poznawać naszą historię, zwiedzać Polskę. To jest bardzo ważne i dlatego to jest taki, może też ktoś powie, drobny pomysł, ale bardzo ważny w całej edukacji. Z programu Bon Szkolny Poznaj Polskę ma skorzystać 5 milionów uczniów. Program najważniejszych inwestycji dla Warszawy przedstawił minister kultury Piotr Gliński, który jest jedynką PiSu na liście w stolicy w wyborach do Sejmu. Minister wymienił 3 cele, które mogą zostać dofinansowane przez rząd. To jest kwestia udrożnienia transportu w mieście, to jest zwiększenie bezpieczeństwa, to jest kwestia oszczędności czasu. Druga kwestia to jest podniesienie jakości życia mieszkańców. Jest oczywiste, że dzięki tym inwestycjom ta jakość życia mieszkańców może się poprawić. No i 3. cel to jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Warszawy, także atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej. Z kolei 3 na listach Koalicji Obywatelskiej w Bydgoszczy. Senator Krzysztof Brejza złożył na ręce marszałka oświadczenie o rezygnacji z immunitetu. Wniosek prokuratury opiera się na kłamstwach, mówi Krzysztof Brejza. Chcę się zmierzyć z tymi kłamstwami. Rezygnuję z immunitetu dla prawdy. Jestem osobą, która będzie o tę prawdę walczyć. Wniosek opiera się na pomówieniach. Śledczy zarzucają prezydentowi Inowrocławia Ryszardowi Brejzie oraz jego synowi powołanie specjalnego wydziału w inowrocławskim ratuszu, który miał być wykorzystywany do celów prywatnych. Ukraińska kontrofensywa postępuje. Szef NATO Jens Stoltenberg powiedział, że siły zbrojne Ukrainy powoli, ale posuwają się naprzód i odzyskują kolejne terytoria. Nasze wsparcie pomogło Ukrainie przystąpić do kontrofensywy. Ukraińcy stopniowo uzyskują przewagę. To świadczy o znaczeniu naszej pomocy, a także o naszych możliwościach i determinacji do tego, aby kontynuować udzielanie wsparcia, bo to są bardzo ciężkie walki. Jens Stoltenberg dodał, że kiedy Rosja rozpoczynała inwazję na Ukrainę, jej wojsko było uważane za 2. armię świata. Teraz rosyjska armia jest 2. armią, ale na Ukrainie. W najbliższą sobotę startuje Narodowe Czytanie. Tegoroczną lekturą jest ponadczasowa powieść Elizy Orzeszkowej Nadniemnem. Akcję Narodowego Czytania tradycyjnie zainauguruje para prezydencka. To wielkie wydarzenie kulturalne promujące czytelnictwo i klasykę polskiej literatury, mówi prezydencki minister Wojciech Kolarski. Ale będziemy czytać na całym świecie. Zgłoszenia są z 10 państw, z krajów tak dalekich jak Argentyna, Nowa Zelandia, ale też z krajów nam tak bliskich, ale też znajdujących się w dramatycznej sytuacji jak Ukraina. Z 10 miejsc w Ukrainie mamy zgłoszenia. Polskie Radio, partner medialny Narodowego Czytania, przygotowało specjalny serwis internetowy Narodowe Czytanie, polskieradio.pl. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na dnie dzisiaj też piękna pogoda. Do wieczora, proszę Państwa, gorąco, sucho, pogodnie, najcieplej na zachodzie maksymalnie 29 stopni. Najchłodniej w Trójmieście 24. Żadnych zmian oprócz jeszcze wyższej temperatury przynajmniej do niedzieli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. To właśnie z programu Trzeciego Polskiego Radia. 9 minut po 13. Co po cichu wprowadzają platformy streamingowe? Co wydarzyło się 7 września w muzyce i co ciekawego filmowego przed nami? Z chęcią opowiemy Państwu na pewno do 14 w ramach audycji Trójka do trzeciej. Bez pośpiechu, ale sprawnie, z przyjemnością przed siebie. Co słychać? Oczywiście program Trzeci Polskiego Radia. Michał Żołądkowski, zapraszam. Close my eyes.

my tutaj idealnie wychodzimy z bloków startowych. Trójka Polskie Radio i na tej naszej radiowej bieżni trochę o serialach. Mamy gościa, Artur Cichmiński, dziennikarz filmowy jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dostałem taką informację, że platformy streamingowe wprowadzają tak po cichu do swojej oferty telewizyjne klasyki i ponoć podobno niedawno pojawiły się dwa sezony Columbo. Po co? Tak, to prawda. Jedna z platform streamingowych, stosunkowo nowa, przynajmniej na naszym rynku platforma, właśnie postanowiła przywołać ten tytuł. I tak oto Poruszyń Columbo wraca na ekran telewizorów. Co prawda jest to taki dość niezła wariacja, jeśli chodzi o samą emisję i publikację tego, bo mówi się o dwóch odcinkach, ale to jest generalnie swobodny wybór różnych odcinków z 8 i 9 sezonu i to tego okresu najnowszego, czyli po wznowieniu serialu po 1989 roku. No więc można powiedzieć, że ta platforma zaproponuje swoją wersję, przynajmniej w kontekście chronologicznym pewnych wydarzeń, które zobaczymy na ekranie. Ale po co to jest robione? Żeby, nie wiem, starszego widza przyciągnąć? Czy starszego? Być może też, ale może jest to jakaś propozycja, żeby też młody widz mógł zapoznać się z takim repertuarem. Być może gdzieś pana, o czym nie wiemy, są jakieś pomysły na to, żeby zrobić tak zwany reboot serii, czyli przywołać Columbo na nowo do życia, tylko oczywiście już z innymi aktorami, bardziej współcześnić. Takich podejść i sposobów swoistej reaktywacji może być bardzo dużo. Wiadomo, że wszystko chodzi o to, żeby platforma mogła zarabiać i w ten sposób funkcjonować, więc no, ja się już zaliczam do tego starszego widza, dla którego Columbo ma wartość sentymentalną, chociaż jakoś szczególnym fanem też nie jestem, więc raczej nie będę oglądał, ale zawsze się miło uśmiecham, bo pamiętam, że w okresie nastoletnim lubiłem oglądać właśnie kolejne odcinki, kolejne odsłony tego, jak Columbo rozwiązuje kryminalne zagadki. Tylko czy młodemu widzowi taki w zasadzie nieboraczek w tym płaszczu to jest przeciwieństwo jakiegoś takiego superbohatera? Ten Columbo bardziej do Manka jest podobny, który też na superbohatera nie wygląda. No właśnie, a Mank jakby nie był, cieszył się też dużą popularnością i to wśród młodszego widza, bardziej współczesnego widza, więc jeżeli daje się taką propozycję, no to może jest to tylko i wyłącznie eksperyment. Obliczono oczywiście na jakiś odbiór, na jakiś szerszy odbiór. Eksperyment może się udać, może się też nie udać, a na pewno może wskazać pewien kierunek, więc to już leży w decyzji samego streamingu, który się na to zdecydował. No i zobaczymy. Bo z tym Columbo, przepraszam, że wejdę w słowo, to było ciekawe, bo to było takie rozwiązanie, że na początku wiadomo było kto, tylko chodzi o to, żeby udowodnić, prawda? I to wtedy to była taka nowość. Tak, rzeczywiście. Już widz nie było tej niespodzianki na samym końcu. Raczej clue całego to był proces dochodzenia do tego, nie kto, tylko w jaki sposób. Tak, dokładnie. Potem jak ten antybohater jest zaskoczony tym, że jednak jego zbrodnia doskonała okazała się być daleka od doskonałej. Przynajmniej dla Columbo. Taka perspektywa. Tak? Proszę jeszcze w takim razie, może powiedzmy tak z sentymentem, takie seriale, które kojarzą się, seriale retro, głównie lata 80., 70., taki ranking. Uważa pan, że Miami Vice to jest takim serialem policyjnym absolutnie numer jeden? Tak, myślę, że tak. Mało tego, to jest serial, który dzisiaj myślę, że spokojnie równoby z serialami premium, gdzieś tam protoplasta tego rodzaju propozycji telewizyjnej. Mało tego, mówimy o serialu jednak bardzo widowiskowym, który przy Columbo, który jest taki bardziej kameralny, właśnie intelektualny, tutaj mamy serial akcji, no i bohaterowie są bardziej stylizowani na superbohaterów, przynajmniej w takim wymiarze współczesnym i bardzo, bardzo lanserskim, dokładnie tak. To serial Michaela Manna z muzyką też Michaela Manna, z Donem Johnsonem w roli Sonny'ego Crocketta, no to jest, na pewno to jest dzisiaj traktowane jako rzecz kultowa, mająca też swój odpowiednik na dużym ekranie, a mocno, mocno współcześniona. Też próby jakiejś reaktywacji tego serialu, no też były, no więc jest to jakiś kamień milowy, jeśli chodzi o seriale kryminalne. Czyli, panie Arturze, i polecamy i Colombo, i polecamy policjantów z Miami, gliniarza i prokuratora, Dempsey, Makepeace na tropie i takie różne rzeczy, żeby z uśmiechem też nostalgicznie spędzić czas oglądając. Gliniarz i prokurator, jeśli też był taki serial, bardzo przyjemnie się to oglądało. No, było fajnych trochę tych propozycji. Pewnie one się zestarzały. Dzisiaj mamy nowe, równie ciekawe, bardziej wymyślne, bardziej wręcz wyrafinowane, no ale gdzieś te początki i tej telewizji, i tych propozycji warte są uwagi dla nie wiem, dla takiego oddechu, dla złapania tej formy konfrontacji, porównania. Czasami, żeby docenić to, co jest dzisiaj, warto będzie to, co było kiedyś, albo i odwrotnie. I panie Arturze, dziękujemy tutaj za te retro rekomendacje. Pan Artur Cichliński, dziennikarz filmowy, był gościem programu trzeciego. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. 22 minuty po 13:00, trójka do trzeciej. No i też, skoro pogoda taka piękna za oknami, no to u nas również słoneczne granie. Summer Sun, Texas. Take my heart. We

Euroskills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowi. Mobilki, ile czeka się na prawko? Już ani chwili. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy w mObywatelu i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. Super, dzięki szerokości. mObywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Kalendarium muzyczne. Trójka do trzeciej, a do 14:28 minut Michał Grabkowski zajrzał do kalendarza i dzisiaj przypomina sporo naprawdę dobrego disco. Dzień dobry. No chyba wszyscy na pamięć znamy i lubimy się bawić przy tej kompozycji. Pojawia się ona dzisiaj nie bez kozery, bowiem 7 września w 1949 roku w Newark na świat przyszła Gloria Gaynor, wokalistka, której piosenka właśnie ta, I Will Survive, z 1979 roku, nazywana przez prasę kobiecym hymnem, stała się wielkim hitem wczesnej ery disco. Kompozycja pojawiła się na stronie Best Singla z utworem Substitute, ale prezenterzy szybko rozpoznali potencjał piosenki i zaczęli imitować ją w radiu. Chociaż Gaynor nagrała później jeszcze jeden przebój, Never Can Say Goodbye, to nie potrafiło już to przebić sukcesu I Will Survive, więc słuchajmy dalej. Kalendarium muzyczne na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W 1936 roku w Lubbock w Teksasie urodził się Buddy Holly. W 1951 Chrissy Kindy, amerykańska wokalistka i gitarzystka związana z rockowym zespołem The Pretenders. A w roku 1956 w Chorzowie na świat przyszedł Richard Riddle, charyzmatyczny wokalista zespołu Jam, do którego dołączył w 1973 roku. A rok 1976 to rok, kiedy szwedzka grupa ABBA zdobyła szczyt brytyjskiej listy piosenką Dancing Queen. Był to już czwarty hit w Wielkiej Brytanii. Singiel pojawił się też na pierwszym miejscu w kilkunastu krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie został jedynym przebojem numer jeden tej formacji za oceanem. 20 lat temu grupa Black Eyed Peas rozpoczęła pierwszy z 6 tygodni przewodzenia na brytyjskiej liście przebojów piosenką Where is the Love. Nagranie, w którym pojawił się też Justin Timberlake, zostało najlepiej sprzedającym się singlem roku. Przypomnijmy sobie. People living like they ain't got no mamas. I think the whole world's addicted to the drama. Only attracted to things that'll bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism. But we still got terrorists here living in the USA, the big CIA. The Bloods and the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate. And to discriminate only generates hate. And when you hate, then you're bound to get irate. Yeah. Madness is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love just to set it straight. Take control of your mind and meditate. Let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach, and won't you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Send some guidance from above. These people got me questioning. Change. New days are strange.

Trzeci Polskiego Radia. Give it up. Jutro jedną z propozycji do listy przebojów programu trzeciego będzie najnowszy singiel grupy The Rolling Stones, a tutaj Jagger solo z lat 80. Just Another Night. Jagger też, to warto przypomnieć, lubił pograć w filmach. Przypomina się chociażby taki obraz jak Free Jack, gdzie grał u boku Antonego Hopkinsa i René Russo. Dobra, tyle historii, teraz przyszłość. Już 18 września rozpocznie się Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a w tym tygodniu jego organizatorzy ogłosili składy jurorskie wszystkich konkursów. Okazuje się, że jeszcze przed rozpoczęciem tego ważnego dla polskiego środowiska filmowego wydarzenia, to one są właśnie i wzbudzają najwięcej emocji. Z Joanną Łapińską, dyrektor artystyczną festiwalu, rozmawiał i rozmawia właśnie teraz Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Co twoim zdaniem wzbudzi w tym roku w Gdyni największe emocje publiczności, gości? Wydaje mi się, że niestety, i tutaj bardzo świadomie użyłam słowa niestety, skład jury, i to nawet nie skład jury ogłoszony przez nas na konferencji, ale muszę ci powiedzieć, że już dyskutowałam skład jury i jeszcze nieistniejący werdykt z różnymi osobami. Bardzo dużo różnych, żeby nie powiedzieć legend, urosło wokół tego ciała pracującego. Ja sama oczywiście miałam przyjemność pracować ileś razy w swoim życiu w składach jurorskich, zarówno tutaj w Polsce, jak i na różnych międzynarodowych festiwalach. To jest tak nieprzewidywalne, w którą finalnie pójdziemy stronę i gdzie się te nasze gusta spotkają, a gdzie nie spotkają i gdzie rzeczywiście postawimy na film, który dla nikogo nie będzie wyborem pierwszym, ale będzie takim tytułem, co do którego będziemy się umieli zgodzić. I sama mam wiele takich doświadczeń, gdzie nie jestem na koniec z tego czy z tamtego wyboru usatysfakcjonowana, no ale to się do tego sprowadza. Jeżeli mamy 7 osób pracujących chociażby w konkursie głównym, czy po 3 osoby pracujące w składach jurorskich konkursu filmów mikrobudżetowych czy konkursu filmów krótkometrażowych, no to są te właśnie gusta, które na koniec nam się nałożą i co z tego wyniknie, to tak naprawdę zobaczymy w Gdyni. A dlaczego użyłam słowa niestety? Bo według mnie to jest trochę niesprawiedliwe, czy takie właśnie odciągające niepotrzebnie uwagę od tytułów, które na festiwalu prezentujemy. Oczywiście to jest istotne, czy film zostanie nagrodzony, ale z drugiej strony popatrzmy na ten film też trochę poza tymi nagrodami. Z jakiegoś powodu on został wybrany do programu festiwalu w Gdyni i chciałabym, żebyśmy dyskutowali o tym, jak reagujemy, jak ten film na nas wpłynął i co z tego spotkania wyniknęło. Absolutnie się z tobą zgadzam, filmy są na festiwalu najważniejsze, ale jeśli właśnie wspomniałaś o tych jeszcze przed festiwalem, o dyskusjach związanych, one zawsze właściwie były związane ze składem jurorskim, no to myślę, że trzeba ten skład przedstawić. Konkurs główny, jury tego konkursu w tym roku będzie pracowało pod przewodnictwem reżysera Filipa Bayona, przypomnijmy, laureata Platynowych Lwów z ostatniego roku, a razem z Filipem Bayonem w jury będą pracowali aktorka Dorota Pomykała, montażystka Magdalena Chowańska, kompozytor, pianista Marcin Masecki, operator Janusz Gauer, producentka i scenarzystka Katarzyna Sarnowska oraz kostiumografka Katarzyna Walicka-Majmon. Konkurs filmów mikrobudżetowych jest w tym roku wyjątkowo skromny. 4 tytuły, skład jurorski niewiele mniejszy. Skład jurorski 3-osobowy. Przewodniczącym jury tego składu jest reżyser Jan P. Matuszyński. Razem z nim pracować będą scenarzystka Kaja Krawczyk-Wnuk oraz producent Krzysztof Terej. No i bardzo ważny dla przede wszystkim młodych twórców konkurs filmów krótkometrażowych. Ile w tym roku tytułów? 25 tytułów wybraliśmy spośród prawie 140 zgłoszonych. Przewodniczącą jury tego konkursu jest producentka Agnieszka Dziedzic, a razem z nią pracować będą aktorka i reżyserka Olga Bołądź oraz reżyser Michał Szcześniak. Filmowa Gdynia od 18 września, a wcześniej, bo już jutro, proszę Państwa, i kino, i film w Trójce. Ryszard Jaźwiński z audycją trójkowo-filmową w roli głównej u nas właśnie od 13 do 15, jak mówiłem, jutro. Na razie Krzysztof, wynik fenomenalnej współpracy ze Smolikiem. 10 minut do 14, Trójka, Polskie Radio. Za 10 minut serwis Trójki. A dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet.